saka makolo emane Tosala kinga na yo libala tembe emane Kodi mwe palanga libo maesila emane Kongoye mwana moi natangwa midi emane Nasila kilo kumuna miso bato emane Na beta na beta bilelo bawela e babeta tolo babunda bitu bawapi bango na kanisi bakata nzambe baboya na lisolo ya nzotolo likambo ya koyeba na yende kokota na pasolo Bapanda bipaina bipaina tunananie Esika likama eko utana koyebate Bapamina nga bapesanga mokongo na libalo Bawela eba lekaka kabango basa kosingaka Bayebi bango moko likambo baluka na nzoto yo Beba yebi bango moko tina batika kamo bayo yo Boko kangela ba elongi pamba pona mobali oyo Boko silisa maloba na maloba pona muro oyo Ngai pena koleka na yebi nyonso bozali kobaza Badondo mingi ba ekama wabatika sesango Boye bakana beta kili bakulokola pe baninga Bozela mokolo bakotika nga bosala pete Bapanda bipaina bipaina tunananie Esika likama eko utana koyeba teo Bapamina nga bapesa nga mokongo na libalo yo Bawela eba lekaka kabango basa kosinganga Bayebi bango moko likambo baluka na nzoto yo Pe bayebi bango moko tina batika kamo bayo yo Boko kangela nga elongi pamba pona mobali oyo Boko silisa maloba na maloba pona muro oyo Ngai pena koleka na yebi nyonso bozali kobaza Badondo mingi baleka awa batika sesango Boyebaka na beta kili bakulokola pe baninga Bozela mokolo bakotika nga bosala pete Doni mani mani ye, ebe la makambo ekoti mama ba sali sali si ye. Oya ne matita ponga na lela mama ba kole manango, ponga na mati ye. Ba ko bimba bimba ba ko pasu ba ponga na sali na nwe. Ba kole mananga, ponga na lobi ye. Mondolu nanga epa iba kunda ba ebite o. Mama ba sali sali si ye Lisanga ba mana kote ba baringa Ba kole mbanango Ponga na koki ye kukunga banzela mubali ya keingo bambanda baleli bolingo epeli bakukunga banzela mubali ya keingo Loco la vacumisa, quito, voy a ver. benita na mi ami mukiri bayoki. Oye bi mo bali oko wela epa ini ni auta po adondo alelo. Baba si ni ni amona po akoma boye. Monyo kolito suwa po akoma na mongo. Po lelo yo fini saka. Fini. Saka. Okuwela nanga bombanda, okudi mobali nanga jabo mengo. Okolio kotonda okofinga. Okoganga patunga na yo bombanda. Mama sala makasi bobo boya tete. Nakina Nairobi, nani mwasi teme yango yuna nani ye Nabangi mobali ya polo polo lokola yo oyo pasi ye Obongisaki ngai na ndimi Olatisi ngai pe omemisango Obimisaki ngai bipai biso po ya kolakisa se lokumu na yo moko Okimaki nga tango na beli Osanisi nga ata mokete Bandima mobali na mboka na biso yo likambo se ya kosalisa papa Osundoli nga na fami na tango apasi likambo yango ezali awa na motema Okanga lisumu te oza kotonga nga okoloba mpona soni ye Tuna nga na yebisa yo Mosala mobali ko nini ye Nzambe atinda adamu na kati ya moki Asalisa Eva Moke opesa nga osilisi maloba ki mobali na yo ya nini o papa Opesa nga lopango atako bavoti bofuti ne nyongo ya damu na Eva Bandima mobali na sante ya mwasi pe na kapasite na ye ya kolatisa Tika nga na vanda na nga Tika na pe misanzo To na bandi kozwa mopepe moke ya repo makambo na yo na bosani ye Yeah. son penchant qui l'entraîne. Comme le forçat attaché à la chaîne, l'ivrogne est accroché à sa bouteille et chacun de nous cloué à son vice. Pourtant, il faut s'en défaire. Mais comment ? Comme un mantra, le nom d'une mère est un mot de puissance. Yeah. de Sangai Congo, nommé Nanzolo, Akimane Koro. Somewhere. Money Ninga na yo zali sene de kindia Ba imanga makasi ya kobunda Kasi monoko na ngambeli ya kufwana mba Thank you. mintoto mobali akimanga likambo naloba na nani natuni motema ezangi na reponse kopesa natali elongi ya mbanda bazwelinga na kamwe naboyi kokanisa nabela maladi ya moto mobali akimanga likambo naloba na nani natuni motema ezangi na reponse kopesa natali elongi ya mbanda bazwelinga na kamwe naboyi kokanisa nabela maladi ya moto kamunga nalela nzoto kamunga naleli nzoto nanga likambo basalinga bominga nzoto kamunga nalela nani ye nakoni makanisi nakani nakende mamelo natali molongo ya banda natia bango wapi mobali yakoya yo na bana ezali nsimi ya mabe kitoko ezali elembo esomba libala te natoni kitoko na nzoto bapiminga libala kamunga nalela nzoto natali foto nanga komwana naleli pasi mama likambo basalinga babominga nzoto kamunga nalela nani ye naboyi kokende na banganga noki na kosambwa mbanda ya koyoka sango abimba nde moto mobali yaboyanga kasi mokilembo ya ngai te naboyi koboma nzoto baboya mingi babanda nameki nakoki te nakota mbeli ya longo kamunga nalela nzoto na mitali natalatala naleli kitoko nanga likambo basalinga babominga nzoto kamunga nalela nani kamunga obengaka ngai belabelo okumisa ngai na miso ya bato obele debele obengaka ngai na miso ya bato obele debele obelale bele kitoko lulaki ngai na bomwana ezali nanu kovanda ya masi kati ya ndako ondimakinga yoboyanga lelo lobi tondele tokotunana mobali aboyako ngai nasala nini tata na bana napesa nzoto na peve ya longo mpo na losambo belale bele kamunga obengaka ngai belabelo okumisa ngai na miso ya bato bele debele obengaka ngai na miso ya bato bele debele obelale ele belale thank you. belle de belle. Oh benga pangwe na miso ya bato, oh belle de belle. Oh belale. Oh manda kinga na yongula mingi, tango ya pasi. Oh boti singa lelo banamine, sena libala. Lelo zibo mengo na komi bololo, kati andako. Oh ya bosambi sanga ina koka mwa, tata na bana. Na pesa ndoto na pebe ya longo, pona lo sambo, oh belale. Belale. Kolula kinga ina pomwana ezali nanu ko vanda ya mwasikati anda ko ondi makinga yo boyanga lelo lobitondele toko tunana mobali aboya konga ina sala nini tatana bana na pesa nzoto na kopo tona lo sambo pona bosana belele belele. Oh, la moni passi, pour la moto.